barka barka ibusa nagatere giñel ci yalla mbaa nopp man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut hadith bo giñe ci rulul yalla nak da fay aram gis nga wa sam sing giñ le waye do wax ne ma giñ ci jant bi wa dhuha giñ le do wax ma giñ ci yor yor du bax wa layl giñ le do wax ma giñ ci guddi gi du bax da nga na wa nak mi giñ le do wax ma giñ ci wa nak mi du bax wa turi wa kitabi mastur فرق المنور وبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر والبحر المسنور إن هذا ربك لواق ما له من دافع يب نجن ما دون جن بأين شاكي دنجلان ودوهي مانجي جن تي برم كابتن بلغي يور يور كان وقت يور يور أم تقولين ما walay ma ngi giñ ci borom tatam di ñuulal guddi te mu wéxon tank ci takusan ci takusan ba ci gënge wéx tay ñu tok tuti mu ñuul kok borom katan gi sañ ci couleur bobu rof bi ma ngi giñ ci katanam ngay wax da na wax na niu bu tol ni guddi ku ko délé won ku yalla balan ko suul niu bu day ni guddi dugg ci kay yeek neejek rondal yi mané ku ko délé won ku dul yalla balan ko suul ñepp la di waye day jikke ci gëy pouf ko xam fu muy dem ak mom na meln mu roof becc man nga ndamu tol ni becc gi ko doon dundale ku dul yalla boko bëgge reey tax yépp tecc waye day tok bu mu yagg rek jant fi ni mu xeyet mu ne meñ wala raytu mu injala la walikum leela sharmadan man ila khair la yatikum bidi ay raytu mu injala la walakum عليكم نعر السرمدة إلى يوم القيامة من إلى الخير لا يأتيكم بدلي تسكنون فيه ومن رحمتي جعلكم إلى ونار برم بنغني ولا عسيري ولا عسيري مانجي جنجي برم جمانو سراكت جنانيو لفل لان حين دي منتلة xara amna ñett piri amna ñu koy firé julli takusan amna ñu koy firé ak mars jamana bu ko faal qur'an ne ma nge jinj ci borom doole ji def takusan mu ëpp doole waxtu julli yi ma dellu di giñaat ci dundi rasulillahi bi gën ci ku dund ku mu doon ma dellu di giñaat ci borom doole ji nga xam ne moo def ak xalelu góor ëpp doole ngu ne ëpp doole ak màgget asre ngagu de gartal sax jamono am na ñu ne yàlla ñu ci jublu jamono bi ëpp waloor ci jamono yi du jamono bolokaar déedéet du jamono teeñ déedéet du jamono sax Ibrahima du bu Moussa jamono bi ëpp ci jamono yépp poir ak doole tiitër 63 ans la yu Mustapha dund moom lañu jukki ci àdduna tour mu gën ci juróom benn fukki at ak ñett la dund mom la yalla jukki ne barke ci barkel jamono bobu ma nge giñ ci katana bu yebo dem ci bobu mo ci ëpp doole waxon na la ne sak ndaw amul solo sak magget amul solo kon ma nge giñ ci jamono bi nga mëne am solo ci ginaaw bi nga jugge ci ñaka solo bala nga dëkk mal ci ñaka solo ci sa biir yëngutu sa dara jegeñ la sa taar jegeñ la sam cëñ mat ko wak suuf boo jóg doo sukkandiku ku wax ndànk ku wax ak yow ndànk nga dégg ci looy tëb da nga ko naan lay looy ba max boo ko poussé mu dégaasé la ci sa heure yooyu keo jox loolu mu ngi giñ ci kàttan boobu nu dem am ñu nekk taksan lañ ci wax taksan gën ci julli neena la julli suba boko selme la dañ koy garé di xaar locomotive bu ko long ci sbar dañ koy garé taksan moom bu génné rek day démal bop bo selme le timis ni ci ko ci taksan ci tisbar nga selme gé ñu corossé ko nga safa retard muy locomotive bi len mëna yob yanga lolé sa julli suba ak sa julli tisbar ak sa julli timis ngeen safa retard dafa goko ñu ngi gaari ni bo déggé rasul di wax né fokk ma jadd fof la vitrane ci ney ci wayit safa gëzer kenn duko def deux fois ci genn guddi kenn duko def so julle ci jakk ci fenara nafila da ngay bayyi safa ak vitr ba dem sa kër bu yebo 1 heure bu yebo 2 heures so nafila ba agal nak li nga narona julli ci guddi ki nga doora def safa ak vitr xam nga lu ñuy bañ so julle ge ci jakk je dal def safa ak vitr courrier bi dem na so nafila tay dañ ko fi garé mu jëm ëllëgati ci guddé ti té mën nga fé dé mu dess takusana gëna for ci julli day fekk ku ne soxla sa bop takusan ngay jëkënte ak jant bi bala so ndem baykat nga nan bala jant bala jant bi so ma agali wa wi budé tayor nak tankay yëngu rek mu ne ma doon bubu mi gaw bala jant bi so budé ministre mu ne ma rabote ki gaw bala jant bi so budé bureaucrate mu ne ligne bi bala timis gaw itte bobu muy fekk ñepp nak ni ci rocce ko bayyi itte bi dem magaliko lolo tax ñu dox ko importance bobu mu tudd salatu musta hadithu ala salawati wa salatu musta fofu nak pour ti ko fi firi dafa guddi waye ma jall rek de ngeen borom bi ni mu giñi kon intentionnel li muy giñ luma wax lu yalla giñ luy jawabe khasm khasm moy ngi jawab moy la nga giñ nga na ma ñak sama ndey duma dem suba tengey duma dem suba tengey moy jawab kon li yalla giñ lan la daf ne innal insana xet wi ñuy wax nit tout la fi qusr ñu ci perte taw affaire ngom de ko giñ nak ko giñ xet wi ñuy wax do ma dama ci perte bu reuy bu deg beccet nor ak nawet wete ko tiliku dund ak de ñu ne ñepp mu ne ñepp la ila la sina amano bo bu lu dul ñi nga xamne wax na ñu ashhadu la ilaha illallah wa amilu salati ñu julli ñoño ci bokku waye am na ñu leen ci duggal yoro am na ñu ci duggal ñoñu nit fu mu tollu mu ngi ci perte so toge ci jakki wu ci sa kër ba defé na yaangi ci avancer te sikaro yaangi ci perte la ci kanta tax nga perte am dit da kañ so julé te tim defé na yaangi ci avancer ñaka japp tax nga perte so jangal alquran defé na yaangi ci avancer ñaka tewlo tax nga perte kan la fi khusri la fi khusri budi hamna ila nasinama ni wax ashhadu an la ilaha illallah bokku ni ci wa amilu salihati tan julli or naka asaka bokku ni ci ñooñu nak amna ñu nak firnde bu wiral lañu nek moy wa tawasaw ñu xass xasslo ci lan bil haqq ci saxal deug yalla gi wa tawasaw ñu xass xasslo bi sabri ci dakanti muñ li yalla santane wa tawasaw ñu xass xasslo bil haqq ci ñamay ngey legi wa tawasaw ñu xass xasslo bi sabri ci nango dépenser ngir yalla wa tawasaw kon nak ñu denkante bi haqq ci forme daaira wa tawasaw te ñu denkante bi sabri ci nango ko tusi lele sina mo am sa kon buñu formé su ngeen formé seen bop tala ñeneen loxo te yalla daf leen ne bim ci ñepp la la yoni ci ñepp te ne bi fekkuma fi fekku la fi te ci ñepp nga ne bi ñewul dakaru demul te ngeej te ci ñepp lañu kon day daldi boyal kon ñi ko relé ñoko dimbali sino rek mu am fop bu ñepp noppere ak bu dajé ak yalla yalla kolé ko fa parce que daf ko lu ci ñepp la lu yoon mo tax ñu né borom xam xam gi ñoo remplacer rasul diko aggal li mu warona aggal nabi def ngeen ñew na dakar fi na musul ci gël tapé ne fa woni ci gël tapé dédé ko ñi tante tante bi ñoko fi ñewal am dé demul te ngey ne ko fa tante di jang ñoko fa demal kuma asanak ila kafatal linas da'wa ila allah nak oto ci yalla ñett la ñett yeb def ngeen ko da'wa bil maqali wa da'wa bil afali wa da'wa bil hal oto ci yalla ci wax oto ci yalla ci jëf oto ci yalla ci manifeste yeb rasulullah def na nabi waxna waxna xawna de kamil bi moko wax kamil bi 114 sar la kamil bi 60 isib le kamil bi 120 la ci nisif kamil bi 440 la ci sumun kamil bi 440 la ci rubu'a kamil bi 680 la ci sumun kamil bi 6666 la ci aya kamil bi 77439 la ci bab kamil bi 232015 la ci araf ko composé araf yoy ba mu débat xamara yi xamara kamara yagi gor gor cissé ko composé araf yi ba mu débat nga composé batif ba mu di aya nga composé ayi ba mu di sumun nga def ko muy ruba nga def ko muy nisif nga def ko muy egypte nga def ko muy sa nga wax ko ci 23 ans xaj malik nana ma sala yati lohu jibril abdi jibril dane ko sen jangay barana yu mu dajel amna yu meuna wax ci ko yu meuna wax ci ko waye depuis juroom ñetti at fexé mu ñuy fexel nit ngir mu yaqule mba mu yaqku makka def na ko mustafa mu doon rek fuñu mujjé genn dekk bi rek fi seuss liko jollay jur nak ñaar ñing ko wéga woon dañu déndo ci benn at du benn at benn weer la du benn weer benn semaine la muy awam bu baax bu ñu wax Khadijatu bintu Khuwaylid ak frère papam bu bokk ak papam ndek bay ñu di ko wax Abdou Manaf mo siw moy turam way tur wi siw moy Abou Talib moy papi Ali yi mo papi Rasulullah ye bok ndek bay tel nako yor lol nabi gisul bayam ragneul ndem gis nako me ragneul ko 4 ans ci le ndem de 2 mois ci biru ndem la bayam de ñu jattal ko ci mamam ñu jur papam mo am fa yenen 4 muy 8 ñu toxal ko yeb ko papa Ali de 8 à 49 ñu toftal 8 mois ak 11 jours gor gui yorno jazakallahu khair yonentou bi ko dal dafa metti eskay ci sakala wona xé dal na la yalla wutal lu ko gën bolé la ci ñu gëna séddu ci mom dañ ko né ciass ci guddi gi pass mané nabi liko dal dafa metti dañ ko né ciass ci guddi gi pass ba tek mom asmanu juroom ñaar lako taxona dem modi jeli service bi nu ne waye nak yamu ca bu mu agge borom bi doli nako ci objansam 45 minutes ñu xamul na yaat way ba tollu ci adina pour mu meuna visiter adina comme moy supérieur pour mu meuna gis mandat liguey bu ne gisit prison adumay ci kutoy ku ne Bakar bo def bu ne lañ lay duma won nañ ko ne bi guddi kéro Bakar sangam li lay koy fey Bakar sangam li lañuy tiné borom tiyabu sangam li lañuy jox borom tiyabu sangam li lañuy jox borom mu sor bot yi rafet war ajina tu malaakai rang diko ter yalla won ko nak safara ak la ci ne ci mbugal ak ñak ga mu ñak limit won ko ajana ak tranga yi ci nek ta do dogo ci mukk ne ko lagal ci say mbokk nak otre ku la wuyu ci tranga ji la jëm ku la bañ ci mbugal mi la jëm ne bi ñew dug ci bokkom oté mbokkom yépp bañ ko dal dafa metti de mané li dal nabi dafa metti dañ ko ne ciass bu yobbu ko ci asmanu juroom ñaar won ko safara metti quoi won ko aljana xiwel ge la ko daggal oté laggal oté ji ku nangu fi la jëm ku bañ fi la jëm mu ñew oté mané ay bokkum yépp bañ papam amon na mamam amon na fukki doom ak ben yu goor ak juroom ben doom yu jigeen ku ñu wax xejlu moko juroon ak xaydaq goor ge juroon ansatu jur subeyru jur abdullahi mo juroon abdu kahba ta jur abdu manaf mo jur ku ñu wax abbas ak ma xawi ma gara goor ge juroon ansatu jur subeyru jur abdullahi mo juroon abdu kahba ta jur abdu manaf mo jur ku ñu wax abbas ak ma xawi ma gara umay matu moko jur jigeen la baratu moko jur bayda moko jur hatikatu moko jur awaha moko jur safiyatu rek mom la jur muy jigeen muy bajji ni nabi bo xamne papam la bokal ci bokul ak yaayam de ak bay papam de ak bay mu ñew oté resma duma la fakk grade bi si si deena di si papam amon si si deena ñu dem al akhirah xettu wu ñu yonent gi 6 bu joge ci 10 ci ci def 4 yi la présenter affaire bi wax ak ñoom 2 yi nam 2 bañ 4 bu ci 2 joge luy def 2 nangu 2 bañ 2 yi nangu moy amsatu ak habas mi nga xamne téré bi ma liggéey mom la ko ne bi wax secret bi bi salat tasbih bi ñaar ñi bañ nak kenn ke papa ma bokk ndey bay nak ndey ak bay jur jambar yo xamne li ñi def ci diina kenn def ko muy kan abdou manaf fappe alim mo tawlo talib ñepp ci atlam jinn yi keuf ko xam ñu ba legi fu muy soxna sa set ëmba jur muy goor ñu tere ko jaaba mu mag tak jaba ñu di ko wax Isma bint Umaysin am ci ñaari doom yu goor ñu boom ko ci fsara bu ñuy wax ma uta dara fa la ko nabi kum fi mu yëkëti ko ñu dagg loxo mu na loxo bu dog duma tagale ak lu ma nabi denk jey sa chamagn bu yëkëti ko ñu dog chamagn bi dara fa bana yor jëm suuf mu kep banta ba mat morso ba wara ñaari luppum ñaari mbagay melni robinet di soti mu tourner deux fois ganda daal ñu ro ci ruuga yalla ne jibril waxal maak mom balañ ko lu mu bëgg ngir jambar gi mu def mu ne ko ñu delo ma ci jëm ji ma jox xexi rek ba l'islam am doole yalla ne ko mu ngi nek kalayna kalimatun khailaha min wara'i basr bëggatuma nak dara comme loolu mu ngi am yalla ne ko mu jé utal ay laaf bolé ko malaakai ba légui mu ngi doxé mission nabi dana tok bu mu yag mu téni né wa alaykumus salaam sa bay fay len nuyo jaafara ngir jaar fi and ak malaakai doxé yonent yalla goor gi jur koku dafa bañ dug ci yoon l'islam xam nga yalla bax ta xereñ de mu xagn ko baye adi muy baye rasulillah mu yal ko de 8 ans à 49 ans et toftal bi mu a 11 bala dom ye lek mu lek bala ñu solo mu solo diko fanano ci ginaawum ngir xër ci mom da na wax na xalé bi bu magi dina doon leuf parce que setlu na né bu tane jotté mëna ko sumékul fokk mo yota ndiam nangu wala suméko ma gis yarama laq tok laqatu bama teud geuma gemalu mu doora teud da na so gomir bi lamb ko duma daj man lamb ne bi duma daj ma lamb lal bi duma daj ma tiit ne mo fuma jëm ak doomi jamburi bu ma né beut da na papa mama ngi dama ma fe mu jur ali gor gogu bañna la dugg ci diina ji mo jur ali mo jur ki ma la jëk wax koku xam nga ligéy na mo jur ali nim na bi talibi ali ibn abi dinna ne gontona len ngont ci l'islam bu sama xet wepp gëmon yalla tudd dina law kel deful dara bu resuware manda ngont lolu ñepp de magge l'islam na ra am gatché mu défendre gatché te ku bari doole ku gaaw ku ñëwé bokko na ron tek Omar ibn Watt man ci yeufal xaar ñu installer so ngogu ñu mu torote genn joxoñ Mustafa eh da fi mujjé ñew de seen da fi mujjé ñew de da nga fekkon lu noppé ne rasulullah ya wax na ku de ci yeen dem aljana ku de ci ñun dem safara d'accord na kenn ci yeen jokk legi ma yobbu ko aljana mbaa mu yobbu ma safara ben saaba ñi ñu la jox moom mënoon ci aduna Omar ibn Watt yowotu jigéen yépp tàcc góor ñi appun wee aliw ñeñ ñi dawe ca làng ga fekk rasul ne ko maa ngi dajal yeeg moom ne bi ne ko bul dem fenaa def li muy doon doon yonente nit la te booba aliw la dese ci mbokk maamam ubaydu xaaris la tawlo abul xaaris lañ daan wax góor gi abdul mutalib xaaris ubaydatu la tawlo ubaydatu badar la des gis ngeen ñu ngi ko def léegi cinéma film ñett ñu ñu jëkk génn xeex kenn ka ñuy jam jaasi te gaa yi wollu ko muy ubaydatu maamina bi ku jur xaarisay taawam xaaris ubaydatoy taawam deena bu yegg ci bat am sa su bokk papa ali papi ne bi benn bàyyi saay saay ba rey ko wax siyu ci axot jaxfar ñu dagg ñaari loxom yooyu mu dee ci mu uta li xare bi bari bari xarit dafi des waaye mbokk amul te mu xër ci ali yin te góor gi ku dajeeg moom am lu la naqare ba mu ko akkee ne ko maa ngi dajeeg moom daf ko ne bul dem Omar la mu toroote ak Mustafa ba suuf si dadday Mustafa mu ne ko li ngay woote du dëgg ni ajana neex ngeen ne ku dee dem ci ni safara naqaree ma ñoo ne ku dee nun dem ca man na ngoo dem léegi safara te kenn nga wul a jóg dem ajana li ngay woote du benn dëkk Omar moo gën a ñemeñ gaynde moo gën a gaaw melax amul nag kenn ku sa fit tay ci saaba yi dañuy ñemeñ ñemeñ batlu ba jee na baba am sa tud dee na jaafar dee na Omar dal di torootewaat ba àkk rasul ne ko dama ne danga ne ku dee ci yéen dem ajana ku dee ci ñoom dem safara na kenn jóg ma gaawe ko ajana mbaa mu gaawe ma safara aliou ne bërët akkiwaat Mustafa sukk ne ko maa ngi dajeeg moom mu ne ko bul dem Omar a mu ne ko bu dee Omar mën a Ali yi yonent bi xam ne décidé na ngay saan mu jóg yeesal njàppaam indi kaal ak boppam kaal ko ak une fourne ñaari lex yi tàllal ñaari loxom yàlla yaa ma reyal sama grand frère bu ñuy wax Ubayda ca Bat ma muñ nga rey sama bàyyi am sa tucc axo ma muñ nga reyal ma Jaafar kii laa defe mu ngi léew too rikk rabi laa tasal ni fardal laa taxe du باقي صف الإسلام ينفد ألي نخويت دني مسكونا قول جنك تبد البقو ما أخي حكما خمو كان لا سوما رئيس سوما واكر ني وخلين ديو ما رئيس سوما لرئي قب كما رئي ألي وي بطم منو نجان مراون سابيب لكم متو ما لاج أنا ألي ونسمت santal ko domam lay denc fatimatu bintu rasul amna ci ñaari dom yu ñu wax asana ko seen moy sama magit googi xamne adress bobu aliyu rek la monako dom delul taxul won may wax parce que papa aliyu xariti omar la won ño ran and sax di nan papa aliyu ogur monako dom rusna dem l'akhirah wax sa bayina ko gisseñu mon ko delu wess naka papa ya non ku genn rek ci ma genn ñi sa rek ñu taggal ñitt condition yi boma ci nangul bax mon ko ban ak ban ak ban mon ko ngorof su jassi ji nga rocc suk ci kanam ko tedd ke le deggal liko yalla yu mon ko wedd ko ko ma taxa jënd fas ak question lol dom bu ci delok sumu ko ko weddi ko ma taxa jeud fas wi daas jaaji ci waxal leneen mon ko kon nak baye la nga dem di joxe galak set sa bop fe fukki at mon ko gor bala jox morom ma galak manam impot daf koy duma te gor musuma duma ñataango ñare condition mu dess ben alina daasi di gess wondal ko nako ona la ci ki troisième condition gor gui reer ba tudd ci bañ tekki nako dom tay nga dem l'akhirah dafa war nak ali dafa liru liru moy ko warul ñom nak arab yi nak ñu bari jom lañ waye mu joon nañu ragal ali yin ba dal lañu def luñu téré gis nga arab dafa jom ba dawal morom don deeyit du ko def mais mu jigi dem nañu be buñu xexé bo wéd di waxtan nan diw daw na tay ñu nan daw ku ko dakk ñu na ali ñu na ah ali nak mom ali mom ali sax ko gëdël do wax kën gis nga ashabu rasul wi li ñoo nañu ne ali sunu yaakar bu daano buntu bu daano l'islam l'islam ayib te amna habitude buñuy dem xare bañu gaare manam buñu gaare wuti li camion yi day tan camion bu gaawa pa manam bu nebi inde gilem yi indi nari goor yi baxla la li war toujours nañ ko ko téré xare du toujours mu neexa nay war nalu goor bu xare yaqko mu gaawu ñibi mais bañ ko gisee dañ leen wax ngeen lu rafet waye man duma war nalu goor dumay dégg naa ko góor man duma dàq genn gor guy daw genn gor guy daw duma ko dàq te duma dawul genn góor